کی ایک روایت جو ابو زرعہ دمشقی نے ان سے نقل کی ہے، اور یہی امام احمد کا آخری قول ہے جس کو موقف ابن قدامہ حنبلی وغیرہ نے اختیار کیا. مالکیہ میں سے مشہور فقیر محمد ابن ابراہیم الشہید دیوی مواز نے اسی کو اختیار کیا، اور صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود، ابو مسعود بدری، عبداللہ بن عمر اور جابر سے، اور تابعین میں سے عامر شعبی، مقاتل بن حیان اور ابو جعفر باقر سے یہی مسلک نقل کیا جاتا ہے. قال حدثنا بكران بن حكم بن ابي عن ابن ابي ليلى عن كعب بن مجيد رضي الله عنه قال يا رسول الله السلام عليك فضل الاكرام وكيف الصلاه؟ وكيف الصلاه؟ ابن عبد البر قاضی آج کہتے ہیں لفظ صلات کیونکہ کئی معانی کا استعمال رکھتا ہے، دعا، رحمت، استغفار وغیرہ کے معنی میں آتا ہے، اس لیے صحابہ نے پوچھا صلات کا لفظ کیا ہے. قاضی غازی قرطبی ابن حجر اسقلانی وغیرہ کہتے ہیں سوال لفظ کے متعلق نہیں تو کیفیت کے متعلق. قال رسول الله صلى الله عليه محمد وعلى محمد كما صلى على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد. پر یہ اشکال ہے کہ مشبہ بھی مشبہ سے اقوا ہوتا ہے، علماء نے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں، ان شاء اللہ تعالی روایت پڑھ لو. اللهم بارك لنا کوئی تمہیں کہیں اور جواب دیں. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا قال حدثنا ابو ابي ابن الحارث بن عبد الله بن حبابي حبابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله هذه تسليم وكيف نسلم عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم. وقال ابو سعيد عن ليث محمد على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم. وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابي الحازم والدراوردي عن يزيد وقال كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. لا تكونوا كالذين اذوا موسى. تشبیہ کا فائدہ ہے مشبہ بھی، مشبہ سے اقوا ہوتا ہے، اس سے لازم ہوا صلات محمدی سے، صلات ابراہیم ابو ابراہیم اقوا افضل ہو. حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء فرماتے ہیں نہ سید الانبیاء آدم قیامت ولا فخر غلام حالا. آپ کا کی صلات ابراہیم علی ابراہیم کی صلات سے افضل ہو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صلات کو صلات ابراہیم علی ابراہیم سے کیوں تشبیہ کی؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ آپ کو اس وقت آپ کی افضلیت کا علم نہیں رہا ہوگا، اور اگر ہو گیا ہو تو دوسرا جواب یہ کہ یہاں تشبیہ مقصود نہیں، تعلیل مقصود ہے، اور مطلب یہ کہ جب آپ نے ابراہیم علی ابراہیم پر درود نازل فرمایا تو محمد تو ان سے افضل ہے، ان پر بھی درود نازل فرمائیے. اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ تشبیہ مقصود ہے، تو پھر تیسرا جواب یہ من باب تشبیہ ادنا بالاعلی نہیں بلکہ من باب تشبیہ غیر المعروف بالمعروف اور چوتھا جواب یہ ہے کہ آپ بسبیل توازن یہ طریقہ اختیار کیا. پانچواں جواب یہ ہے کہ اصل صلات میں تشبیہ مقصود ہے قدر صلات میں. چھٹا جواب یہ ہے کہ کیفیت صلات میں تشبیہ مقصود ہے اور معنی یہ ہے کہ جیسے ابراہیم پر صلات خلت نازل فرمائی ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات خلت نازل. ساتواں جواب یہ ہے کہ یہ باب تشبیہ المجموع بالمجموع ہے. یہ جواب بہت معروف ہے لیکن میرے لیے لگتا ہے کیونکہ اس کے معنی تو یہ نکلے کہ صلات محمدی و آل محمد سے صلات ابراہیم و آل ابراہیم افضل. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ محمد آل ابراہیم داخل یہ تو تحصیل حاصل کی بات ہو گئی. جب آل محمد میں محمد داخل تو ان پر تو ذرا صلات اتر آئی پھر ان کے لیے صلات کا سوال یہ تحصیل حاصل ہے. اور آٹھواں جواب یہ ہے جو امام بندنیجی نے تجرید میں اور عمرانی نے کتاب البیان میں امام شافعی سے نقل کیا کہ صلی علی محمد پر کلام پورا ہو گیا والا آل محمد سے دوسرا کلام شروع ہوا اور تشبیہ کا اسی سے تعلق. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم اس جواب کو بڑے زور سے رد کیا کہ اس صورت میں تو کلام رقیق ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد پر کلام جب ختم ہو جائے تو اگلی عبارت ہوگی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اور اس کلام کی رقت ظاہر ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اس میں کیا رقت ہے, تقدیر عبارت ہے وصلی علی آل محمد. اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ تو کلام میں حسن آپ نے تقدیر مان کے نکال دیا حالانکہ گفتگو موجودہ کلام پر. اس لیے ابن تیمیہ اور ابن قیم کا اعتراض حق بجانی ہے. ان اجوبہ میں یا تو پہلا جواب اچھا ہے یا تعلیل کا جواب بہتر ہے اور یا نوعیت صلات کا کہ صلات خلت نہ فرما والغیب عند اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا كالذين آذوا موسى. امام بخاری رضی اللہ عنہ آیت کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایزا سے مراد موسیٰ علیہ السلام پر طنز ہے اور یہ کہنا یہ آدر تھے اور یہ ان کی ایزا کا ایک قسم یا اس کا ایک فرد ہے ورنہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے طریقوں سے بھی ستایا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا رافع بن عبيد قال حدثنا عمر بن الحسن ابو محمد وخلاف عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى كان رجلا حيا وذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها مما قالوا انه هذا الجليل. وحدثنا عن امام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع يقال معاجزين مسابقين بمعجزين معاجزین یہ سورہ عنکبوت وغیرہ کئی سورتوں میں مصنف رحمت اللہ معاجزین کی جو تفسیر کی جو اس سورت میں ہے تو اسی کے مناسب سے معاجزین کی بھی تفسیر کرنا بھی تو سورہ عنکبوت میں بے فائدہ یعنی تم ہم سے نکل نہیں جا سکو گے. چلیے معاجزین مغالبین معاجزین مغالبین تم ہمارے سامنے غلبہ نہیں پا سکتے ہو. یہاں پر مصنف نے معاجزین کی تفسیر مغالبین نقل فرمائی اور آگے چل کر پھر نقل کی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس آیت دونوں معاجزین آیات مصنف نے دونوں لفظوں کی ایک ہی تفسیر کر کے شاید اشارہ کر دیا کہ دونوں جگہ اس کلمہ کی ایک ہی تفسیر ہے. یہ نہیں کہ دونوں فرق ہو گیا کوئی تفسیر ہو اور دوسری جگہ کوئی اور. معاجزین بے احمق چلتے تھے ایسے یعنی معاجزین باب مفاعل سے اس میں فاعل اور اس میں مشارکت کے معنی مجبور. معاجزین مغالبین یعنی ہر ایک دوسرے کے عجز کو ظاہر کرنا اور دوسرے پر غلبہ پانا چاہتا ہے. یعنی دو قرارتیں دونوں میں ماننا چاہیے. العالم والصدق عالم کی مصنف نے چار تفاسیر کی صدر دیوار مصنف اور وہ چھوٹی دیوار جو کھیتوں کے اطراف میں پانی روکنے کے لیے بنائی جاتی ہے الوادی اور الشدید. ماؤن احمر یہ تفسیر سیل العریم کی ہم نے بھیجا سیل العریم کو. یہ سیل العریم کیا تھا؟ ماؤن احمر صحبن ارسلہ بالصد اللہ نے اس کو دیوار ڈال دیا بھیج دیا شک کرو حدم اس پانی نے دیوار کو چاک کر کے منہدم کر دیا ہاڑ دیا وہاں فرل وادی اور وادی کو کھود ڈالا یعنی وادی گہری ہو گئی پانی نیچے چلا گیا. فر تفاطا انل جنب دین وہ دونوں باغات دونوں اطراف سے اٹھ گئے وقاب عنہم الماء اور پانی ان سے دور ہو گیا فی ابھی سکتا خوش ہو گئے. چلیے یعنی امجادی کی معنی سزا دینا. چلیے واحدا مثنى وفرادى واحدا واثنين. چلیے التناوش من مكان بعيد تناوش کی تفسیر رد کی اور من مكان بعيد کی تفسیر من الآخرة إلى الدنيا کی. وبينما يشتهون من مال او ولد او زهرة لاشيائهم في امثال مطالب نبات كالجوبد من الارض زمین کا تالاب. چلیے والخمط العراق پیلو چلو ترپا جھاؤ چلو سمجھ تو ہے نہیں احمد، ایک بار پڑھ دیا پھر دوبارہ کیا پڑھ رہا ہے؟ ابھی پاگل نہیں بتایا کہ علم کے چار معنی بیان کیے؟ چل بس امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں یہ اشارہ فرمایا ہے مدا، اس کے معنی فزاکون کے دلوں سے نکال دیا گیا، اور دوسری قرآن فرغ بالرائے المهمله والغير المعظمه، اور خالی کر دیے گئے ان کے قلوب، یعنی نزول التفریغ سے جس کے معنی خالی کر دیا جانا، اول قرات متواتر مشہور اور ثانی امر بن دینار بن علینا وغیرہ کی قرات. چلیے پہلے آ چکی 682 سے پیپر چلی ایسے آواز آتی ہے جیسے زنجیر پتھر پر کھینچنے سے آتی ہے. یعنی اللہ کے کلمے کے بارے میں کہتے ہیں قال الحق، اللہ نے حق کہا. چلیے ایسے یہ ہے تحریف انگلیوں کو ذرا کٹ کر دینا، اور یہ ہے تبدیل انگلیوں میں فرق کر دینا. چلیے یہ کیا ہے کیا چیز ہے آپ نہیں کر سکتا ایک عمر پڑتی گئی آواز اس کو نہیں اچھی لگتی، 100 بار میں کر چکا ہوں. چلو تم جب کہتے ہو کہ آپ کہتے ہیں پھر یار اتنی ناگواری ہوتی ہے اس کے زور سے پڑھنے سے سر میں سخت تکلیف ہونے لگتی ہے، جب ناقابل برداشت بات ہوتی ہے تب میں کہا کرتا ہوں میں کیا کروں گی، ان کی آواز ہی نہیں اچھی لگتی، نہیں اچھا لگتا ہے نہ آواز اس کی. چلیے تم کہتے ہو گے کہ اس کی برائی کر رہے ہیں، یہ ہے ہی برا کم وقت نہیں، یہ تو ہمارے سے بھی برا ہے، ہمارے کیا اس کا نام اسکول سے بھی، اس پہ کم سے کم چائے رکھ کے تو پی لیتے ہیں، اس کم وقت اس طرح بےکار چیز ہے، سیرا اس کے کس پہ گوبر رکھا جائے اور کچھ بھی. چلیے سب کے بھتیجے غمگین ہو رہے ہیں، آج کوئی بھتیجا تیرا ہے ہی نہیں، کہاں ہیں سارے بھتیجے، پہلے کنویں میں گر گئے. چل بس میں نے 4 سال تعلیم کی ہے، ایک دن کو دیوبند نہیں گیا، حالانکہ میرے سب ساتھی وہاں تھے اسٹار کرتے تھے، میں نے کہا میں غریب آدمیوں کی کرایہ ہم دیں گے، میں نے کہا میرا جو سبق چھوٹے گا کہ چھٹی کے دن آؤ، میں نے کہا میں چاہتا ہوں تمہارا بھی سبق سنوں، کہنے لگے یہ کیسے ہوگا تدہیل بین العیر والنسوان، میں نے قدر بھی نہیں ہو سکتا تمہیں آؤں گا بھی نہیں. چلیے امام بخاری رضی اللہ عنہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ نذیر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے اور آپ نے انکار فرما دیا. چلیے بابا گٹھلی کے اوپر ایک بہت باریک چھلکا ہوتا ہے, اس کو کتمیر کہتے ہیں. مسقلم باب فعل سے پھر اسم مفعول ہے, اور مسقل باب تفعیل سے مراد مسقل بھی سن. چلیے, وقال غیر الحرور من نهار مع الشمس. غیر کی مجاہد کی طرف آئے, مراد سے ابو عبیدہ ابن مسنا میں انہوں نے مجاز القرآن میں لکھا ہے الحرور بالنہار مع الشمس, یعنی دھوپ کے وقت دن میں جو ہوا چلتی ہے گرم, اس کو حرور کہا جاتا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھ دیا کہ یہ روبا کا قول ہے, جیسا کہ بدو الخلق میں آ چکا. یہ حافظ ابن حجر کے اوہام سے ہے, بلکہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کلام یہاں ابن عباس سے نقل کیا, وہی بدو الخلق میں ابن عباس اور روبا دونوں سے نقل فرمایا ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ ابو عبیدہ کہتے ہیں الحرور بالنہار مع الشمس, اور ابن عباس روبا کہتے ہیں الحرور باللیل والسموم بالنہار. حافظ ابن حجر کو وہم ہو گیا, انہوں نے غیرہ کم اسداق روبا کو سمجھ لیا, حالانکہ روبا ابن عجاج تو وہی کہتا ہے جو ابن عباس کہتے ہیں. سولی غرابین اشد سوابین, غرابین بہت زیادہ سیاہ. وہ میرا کہتے ہیں غرابی اسود میں تقدیم تاخیر ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے اسود و غربی, اسود سیاہ غربی بہت سخت سیاہ. سلیم دس بار ہو چکا ہے بے رسنا کے جسنا آگے چل سورت. یعنی حسرت کا باعث استحضاء تھا. چلیے, وللیل سابق النہار, اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے, دونوں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں لیکن کوئی کسی کو پاتا نہیں. رات آتی ہے تو دن بھاگ جاتا ہے, دن آتا ہے تو رات بھاگ جاتی ہے, دونوں کا اجتماع نہیں ہوتا. سلیم نہار, اور ان کے لیے علامت رات اس سے ہم ان کو نکال لیتے ہیں. نسلخ منہ النہار, یہاں پر نسلخوں کے معنی مصنفین نخرے جو بیان کیے, یہی معنی علامہ سکاکی مفتاح العلوم نے اختیار کی, اور جلال الدین قزوینی نے نسلخوں کے معنی ننزع بیان کی. اس اختلاف کا مبنی اختلاف کی صورت تشبیہ ہے. سرداقی کے نزدیک تو رات کے رات سے دن کے نکالنے کو تشبیہ دی گئی مذبوح بکری کے بکری کے کھال سے نکال دینے کے ساتھ، جیسے ذبح کرنے کے بعد بکری کو بکری کی کھال میں سے کھینچ لیا جاتا ہے، اسی طرح سے رات کے اندر سے اللہ دن کو کھینچ لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں. اور جب اللہ تاریکی کے پردوں سے نور کو نکالتے ہیں اور نور نعمت ہے تو یہ چاہیے تھا کہ دیر تک رہتا، لیکن ہوتا یہ ہے فیضان تھوڑی دیر رہ کر پھر نور ختم اور وہی دنیا شروع ہو جاتی. اور جلال الدین قزوینی کے سامنے یہ بات ہے کہ تشبیہ کا تعلق نزع الجلد من الشات سے ہے، اور رات کے پردے کو، رات کے سیاہ پردے کو دن کے نورانی جسم سے ہٹا دینے اور اتار دینے کو تشبیہ دیا گیا بکری سے کھال کے اتار دینے کو. گویا یہ کہا جا رہا ہے ہم رات کا سیاہ پردہ دن سے اتار دیتے ہیں جیسے بکری کے اوپر سے کھال اتار دی جاتی ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ جب بکری کے اوپر سے کھال اتار دی جاتی ہے تو بکری ظاہر ہو جاتی ہے، ایسے ہی جب دین کے اوپر سے رات کی سیاہ چادر اتار دی جائے تو دن ظاہر ہوتا، جس پر پیغام مظلمون کا طرف تو کسی طرح زیبا نہیں. اذا خجائیت کیا ہے، جب رات کی سیاہ چادر دن کے روشن جسم سے ہٹا دی گئی تو دن کے روشن جسم کے نکل آنے کے بعد تو روشنی پھیل جائے گی، پیدا مجرم کے کیا نام ہے. اس لیے سبکاپی کی تقریر زیادہ نفیس ہے، اور اسی سے اندازہ ہوا کہ یہاں مصنف رحمت اللہ علیہ نسلخ کے معنی جو نخریج بیان کیے ہیں تو نہایت ہی نفیس معنی ہے، اور اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا، اور اسی پر پیغام مجرمون کا ترتب ہو رہا. چلیے معجب. یہاں پر دو قراءتیں، فاقہون الف کے ساتھ، دوسری فاقہون بغیر الف کے. اگر الف کے ساتھ تو قراءت مشورہ، اور بغیر الف کے یعقوب حضرمی وغیرہ سے منقول ہے. فاقہون کے معنی ہے بغیر الف کے، فاقہون کے معنی ہے معجبون یعنی اس پر مسرور، اور فاقہون بالالف کے معنی دادوں نے تو معجبون ہی بیان کیے ہیں، اور دادوں نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہے متلذذ، وہ اس سے لذت حاصل کر